Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. I snit og på den lange bane, der har aktieinvesteringen givet et afkast på ca. 7-8%. Det svarer til en fordobling af den investerede kapital på bare 10 år, og vi får de fleste altså være et udmærket resultat. Der er dog investorer, der leverer langsigtet afkast i en helt anden liga. En af dem har vi på besøg her i studiet i dag, Jeppe Kirk Bonde. Godmorgen og velkommen til dig. 33% i snit om året siden 2013, det seneste år faktisk 36% på handelsplatformen i Toro, hvor du altså sidder og handler. Er du sådan en særlig aktie-wizard, eller hvad er hemmeligheden, Jeppe? Man kan sige, det er det, jeg har lavet. Jeg startede som managementkonsulent med at arbejde med værdiansættelse af virksomheder, og så begyndte jeg at investere og værdiansætte selskaber, finde dem, jeg mente var meget værd og ikke kostede så meget, og det kan man sige, det er så blevet ved med at gå godt, og jeg bliver ved med at kigge på markederne og se, om der er et eller andet i dag. Jeg synes, der ser godt ud, og så er jeg blevet ved med at finde de gode. Man kan sige, i forhold til, er jeg en wizard? Jeg tror, jeg har placeret mig i et område, som der ikke er så mange, der har placeret sig på, og det er godt at gøre. Man kan sige, hvis man i markedet prøver at gøre det samme, som alle andre gør, så kan den sådan ekstra profit over markedsgennemsnittet fra det være konkurreret helt ned. Så nogle gange kan man godt bare stille sig det rigtige sted. Men betyder det også, at du arbejder med sådan meget høj beta, altså meget høj risiko på din portefølje? Nej, jeg kan sige, den styrer jeg meget. Jeg har 57 forskellige aktiver i portefølje nu, spredt over geografi og industri og forretningsmodeller. Og så kan man sige, jeg har mit eget risikoframework, som jeg bruger, men jeg benytter mig også af Etoros risikoframework, hvor de ligesom giver en score fra 1 til 10, og der ligger jeg nu på en 4. Generelt ligger jeg mellem 4 og 5. Mm. Så om det lige er 4 eller 5, kommer typisk an på, hvis der er noget, jeg mener. Den her, den kan virkelig, virkelig give godt potentiale. Vi putter lidt mere i den, på trods af, at det øger risikoen lidt. Og andre gange kan det være, at der er ingen grund til at tage den ekstra risiko lige nu her, fordi at, ja, afkastet er ikke proportionelt med, hvor meget ekstra risiko. Så altså sådan middelrisiko til lidt den lave side, hvis vi ligger der på 4. Du holder til i London, Jeppe, og du er det, vi kalder en copy trader. Hvad er det egentlig? Jamen, så på eToro har de den her, altså det er en handelsplatform, ligesom så mange andre, hvor man kan købe aktier og krypto og så videre. Men der er også den her særlige feature, at man kan kopiere andre brugere. Så hvis man ikke lige ved, om man selv vil købe Apple-aktier eller hvad man vil købe, så kan man bare kopiere andre brugere. Og så når der er så 23.000 mennesker, der kopierer mig. Og det vil sige, når jeg køber en aktie, så køber de automatisk den samme. Og når jeg så sælger den igen, så sælger de den. Og når jeg så køber noget nyt, så gør de det også. Og der kan man sige, den måde, der mange brugere, der så bruger i Toro, det er jo, at de kopierer måske 2-3 forskellige populære investorer som mig, og så måske investerer også, altså køber lidt forskelligt selv. Mm. Og du er altså ikke her for at sælge dig selv, for man kan ikke kopiere dig mere. Der er simpelthen lukket for tilgang. Du har simpelthen været for populær. 23.000 mennesker, det er altså rigeligt. Det svarer til $68 millioner, som på en eller anden måde ligger og følger dig, hver gang du tager et skridt ud i markedet, Jeppe. Har du nogen idé om, hvad det er for nogle typer investorer, der følger dig? Altså ved man noget om, hvem de er? Ja, så de er spredt over 125 forskellige lande. Det største, det er UK, hvor jeg bor. Og jeg kan se, der er en på en eller anden lille stillehavsø. Så jeg tænker, han sidder måske på sin båd der og følger med i, hvordan det går. Så kan man sige, der er flere millennials i forhold til markedsgennemsnittet. Altså unge mennesker. Ja, og der er flere små investorer. Så der er nogen, der har lagt nogle større beløb, og nogle gange så skriver de også til mig på LinkedIn og andet og siger, jeg har så lagt et stort beløb. Men de typiske ligger med måske $2.000 eller sådan noget. Okay, så det er ikke sådan et kæmpe store beløb. Nej. Man kan godt følge dig alligevel, eller sådan holde øje med, hvad du laver, eller hvordan, selvom man ikke er... Ja, så det er alt sammen fuldt transparent, så man kan bare gå ind på Etoro, altså man kan lave en gratis konto, i princippet, så kan man se, hvad de forskellige populære investorer har i porteføljerne, og se lidt handelshistorik og sådan. Og nu du er altså fra London, Jeppe Kirk Bonde, nu har du taget turen til Danmark for at besøge os her i studiet, blandt andet, du skal også mange andre ting her i Danmark, men Jeppe, bare lige når vi har dig, den der stemningsrapport over for London, når vi læser medier, så ser det ud som, der er totalt kaos, og folk, der ikke kan få benzin og står i kø, jeg ved ikke, mange timer. Hvad foregår der derovre? Jamen, der er lidt om snakken. Nogle gange, kan man sige, de sidste år, så har det været sådan lidt, at hver gang der var den mindste nyhed, så skulle det gøres op til, ej, det er en katastrofe i London, og det skyldes Brexit. Mm. Men altså, nu har jeg lavet en lille rundspørg blandt mine venner derovre, og der er folk, der lige har prøvet, at de ikke kunne få benzin i bilen, og der er folk, der ikke lige kunne få det varer, de ville have i supermarkedet osv. Og så kan man sige, altså, hvis du har en værdikæde, så skal der kun være én flaskehals et sted, for at det ligesom går ned. Og så kan man sige, så har det bare været kaotisk par måneder, fordi det ikke bare har været et sted, det har været sådan flere forskellige steder. Og ja, den, der måske er mest frygt for, det er så den med gaspriserne, fordi man, hvad kan man sige, man har ligesom i England, jeg ved ikke, hvornår det var, men man havde en ekstra kold vinter eller andet år, hvor man alle nyhederne var, at der var mange ældre, der var døde simpelthen den vinter, fordi de ikke havde råd til at varme op. Så alle har ligesom den der sådan i baghovedet, at man skal altså have sådan en vinter, en kold vinter, hvor at folk ikke har råd til at varme deres hjem op. Men det lyder ikke til, at du sådan for alvor har mærket til det selv. Overhovedet ikke. Ro på. Godmorgen, også velkommen til dig, Lars Persson. Jo tak, jo tak, Bolle. Lad os kigge en tur ud på markedet og på det regnskab, der lige er landet her til morgen fra forsikringsselskabet Tryg, som du har været omkring. Ja, jeg startede egentlig med det, der tækkede ind i går jo. Der kom jo en opjustering for DSV. Jeg ved ikke, om du om alle nåede at følge med. Det var sådan lige lidt sent, men de opjusterede faktisk forventningerne. Når det går dårligt nogle steder, så går det jo godt andre steder. Og en af de, nu var vi jo inde på, at der var lidt flaskehalse rundt omkring, og et af de steder, der har jo nyt godt af, at der er flaskehalse, det er jo transportsektoren. De har jo aldrig haft så travlt som nu. Så de opjusterede og forventer nu en EBIT på mellem 15 og 16 millioner. Før var det 13 og 14, så en lille stigning også til den. Milliarder. Milliarder, undskyld. Yes, det er rigtigt. Det er rigtigt. Sorry. Millioner, ja. Tak for kaffe. hvad hedder det nu? Så det går den rigtige vej for transportsektoren, og man kan sige, der var også et lille bump. Den er også rykket lidt ned af aktiekursen, så jeg håber, man holder fast, fordi at den stiger der her til morgen og drøner det ud af. Tryg, det var også et godt regnskab, på trods af, at der har været en del skybrud. Ikke sådan store her i Københavnsområdet, men det har mere været rundt omkring i det danske land, der har været nogen. Men det har ikke sådan slået rigtig ind i forsikringsregnskabet. Faktisk så leverede de et regnskab på 988 millioner teknisk, op mod at der var estimeret 927. Og sidste år havde de 980, så en lille bedring der, og så er det, kan man sige, sidste år havde de et afkast på 237 millioner i investeringsafkast, i år er det på 481, så de har også været dygtige til, og på trods af, at markederne, nu er det jo først lige nu, de er begyndt at skvulpe lidt, så de har jo den gode historik fra år til frem til sommeren jo, ikke? Så det er det, vi kigger på, og det ser godt ud stadigvæk, og så har vi et nettoresultat på over 1 milliard, så en god udvikling, og kigger vi på kursudviklingen, så stiger den også her til morgen, som en af de få, var jeg lige vil sige, fordi vi netop jo har lidt svært ved at følge med, eller følger ligesom USA med ned, så jeg så, at den var oppe med lige over 1% før, men det kan godt være, at den har sat sig lidt igen. Det går stærkt her i tosseteam. Ah, den ligger ikke mellem mine top picks i øjeblikket, men det gør DSV med 1%. Det kunne være, at vi lige skulle kigge på, hvad Tryg egentlig præsterer i disse minutter, mens vi står her. Det gør vi der. Så er den faktisk nede med 0,8, så hurtigt gik det. Det var, der bliver taget og givet, men altså, alt i alt er det tilfredsstillende resultat, synes jeg, når man tænker på, at der har været lidt skybrud, og nu må vi så håbe på, at det ikke bliver en alt for kold vinter, hvor vi skøjter rundt på sommerdæk og bonker ind i hinanden. Det er jo egentlig den her sæson, hvor er den store hurdle for forsikringsselskaberne, det er der, hvor man, hvor mange skader får man i forhold til vejret, der kommer nu. Og jeg synes også, jeg så, Lars Persson, du havde lige op en faldende combined ratio, hvilket er gode nyheder for sådan et forsikringsselskab. Det er sådan det vigtigste nøgletal, når vi kigger på forsikringsselskaber, som jo altså er den her erstatnings- yep. og omkostningsprocent nede på 83,8. Ja, men for i forhold til sidste år, der var den på 82,7, så faktisk er det en lille stigning. Jeg kiggede på 84,6, men det var estimatkolonnen, der snyder dig, der havde markedsdeltagerne. Men man spørger altid ud i markedet til dem, der sidder og analyserer, hvad de forventer, og der havde de forventet en enhed 84,6. Så i hvert fald i forhold til analytikernes estimater, så ser det stadig pænt ud med en combined ratio på de her 83,8. Godt, Lars Persson. Så kom vi omkring et af dagens regnskaber. Tryg altså ude med tal her til morgen, og lad mig også bare lige hurtigt indskyde, at jeg lige har haft Morten Hyppe, deres administrerende direktør, i studiet til en særudsendelse, som kommer her i løbet af efteråret, nærmere betegnet 5.11. Så hvis vi hører lidt mere om Tryg sådan bag om alle tallene og om Morten Hyppe, så kan jeg altså lytte med der den 5.11. alle fredage her. Fra på fredag, så begynder vi altså at skyde vores specialprogrammer ud til jer. Det er ganske gratis, så I kan bare lytte med og følge med i nogle af de her store selskaber, som Pernille Enger og jeg altså har interviewet deres CEOs. Lars Persson, en dag, altså, hvor vi starter lidt Pænt i rødt. Altså Europa er sted mellem 0,3, hvis vi tager 0,4, og så op til omkring 0,78 stykker, er vi nede. Italien er sammen med Sverige er værst nede med 0,9, og så har vi i den anden ende sådan, Spanien, Italien, der, eller Portugal hedder det, som er nede bare med 0,3-0,4. Så ja, vi ligger, altså de der 15.000, som er et vigtigt støtteniveau for det tyske indeks, er jo møg tæt på, og det amerikanske indeks 4.300, det ligger vi heller ikke ret langt fra at bryde, så det kan godt være, at vi lige skal finde redningsvesten fra, og man skal måske kigge på sin portefølje og sige, er jeg kommet til at købe noget, som jeg ikke vil købe på grund af, som ikke er langsigtet, som var en spekulativ, eller fordi jeg hørte den over hækken, eller fordi jeg læste den på en eller anden nyheds, eller fordi jeg hørte den nede i kantinen, så kan det være, det en af dem, man måske skal sælge. Pearson, er der noget, nogle sejl, der skal ræbes i din portefølje? Ja, jeg går sådan lidt og overvejer, om man ikke bare skulle trykke på knappen og så sælge noget, bare for at have nogle kontanter, når tingene vender. Det er også en gang imellem en god ting. Men jeg har jo de der 14.000, som man kan bruge. Og ja, jeg har da fået høvlet lidt af min gevinst. Jeg var oppe på 311, og nu ligger jeg på 291. Men ja, det er ikke sådan, jeg bliver meget nervøs. Men det kan godt være, at vi skal finde redningsvesten sammen med de andre og lige klippe lidt af en af aktierne eller to. Pearson, jeg må indrømme, at jeg kan godt få det sådan, når det sådan er faldet i nogle dage, og så tænker jeg sådan, nu skal man passe på, og jeg tør ikke at være i det der aktiemarked, og så lige pludselig, når det så begynder at stige igen, så tænker jeg, næste gang der kommer et dip, så skal jeg købe, og så igen, så bliver man nervøs. Altså, man er jo altså på en eller anden måde farvet af de der følelser. Ja, og det er jo det der med, altså, mine tekniske analysemodeller, når de går i salg, så kan man vel bare gøre det omvendt, altså, men som jeg siger, prøv at tage jakken på den anden vej, eller prøv at stige på cyklen på den anden vej. Altså, vi er bare, altså jeg kan ikke bare, ligesom Tom Hovgaard, han er jo dygtig til at gå kort. Han er måske lidt sværere en gang imellem ved at gå lang. Det kan han jo forsvare sig, hvis vi får ringet ham op senere. Men det er det der med, at man har en eller anden måde at bruge sine modeller på, og så kan man ikke bare bruge dem anderledes. Så ja, prøv at sælge lidt en gang imellem. Og det er jo det der med, at man skulle helst sælge, når det går opad, og så købe, når det går nedad. Men det er jo svært. Vi smider en snor ud efter Tom Hovgaard sidst i udsendelsen. Det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har Jeppe Kirk Bunde fra Etoro og Lars Pearson, vores helt egen tekniske analytiker her i Millionærklubben. Du kan blande dig i debatten, hvis du har lyst til at være med, så skriver du bare ind til mig på 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Alt er jo i princippet i spil på aktiemarkedet, men langt fra alt er relevant at holde øje med. Jeppe, jeg ved, at du kigger på en håndfuld emner, der pt. Er vigtige for aktiernes udvikling, og dem skal det handle om nu. Den første, som du har nævnt for mig, det er selvfølgelig en, som vi har talt om også meget her i Millionærklubben, nemlig inflation og den inflationsfrygt, som der er derude på markedet. Kan du udfolde, hvad det er, du kigger på der? Ja, så en vigtig ting er for eksempel, at i USA over de sidste 5 år er der i snit blevet produceret 5% mere gæld og penge om året. Og det sætter man kan sige, hvis man gerne vil have 2% inflation, så kan man sige, hvis der bliver flere produkter og services og transaktioner osv., så tager det lidt af presset af. Hvis der i princippet blev 2% mere alting, inklusive penge, så var der på lang sigt ikke nogen inflation. Så man kan godt, man har ligesom sådan et basisniveau, man godt kan trykke af penge og gæld, uden det skaber for meget. Men 5%, det hvad kan man sige, hvis man bliver ved med det, så får du en langsigtet inflation på 3%. Og det er jo over de 2%, der ligesom er målet. Nå, så kan man så sige, hvad er så faren ved det? Hvis man ejer bolig og aktier og mange andre ting, så kan man sige, hvis penge bliver mindre værd, så bliver alt andet jo bare mere værd som målt i penge. Men faren ved det er jo at sige, vi har jo en vis samfundsværdi i at have en stabil valuta, som folk stoler på, og derfor så bliver man jo så nødt til på et eller andet tidspunkt at rette ind, og det kan, hvad kan man sige, den amerikanske centralbank så gøre ved at stoppe den store opkøbsprogrammer, eller ved at, det er meget i forhold til mange penge, de selv producerer, eller de kan ændre på renten, hvilket mere påvirker, hvor mange penge resten af samfundet producerer. Det du siger, det er, altså der er selvfølgelig nogle ulige vægte, kan jeg godt høre, når du udfordrer det på den der måde, men at Fed kommer alligevel til at regulere det, sådan så, at, så falder det på plads igen? Man kan sige, at BlackRock var den seneste, der kom ud med deres forudsigelse om, at der kommer til at gå meget lang tid, før der rigtig bliver lavet store ændringer, og jeg følger mange, der hedder Oxford Economics, de sagde, at der kommer nogle større ændringer i 2022, og BlackRock siger 2023, men man kan sige, det er ikke sådan, man skal ikke sådan tænke 70'erne-agtig inflation. Altså det er sådan indenfor. Det er sådan noget med, at vi i stedet for at producere 2 billioner dollars ekstra i gæld og penge om året, så skal vi producere 1,4, og så er vi tilbage igen. Og det er selvfølgelig, hvad kan man sige, mindre at gøre godt med, men det er ikke, altså det er ikke sådan de der sådan hele katastrofeforhold. Og i virkeligheden, hvis man skal vælge mellem aktier, bolig, obligationer og penge, så den store case er måske ikke engang rigtig ændret af, om man skal forvente 2% eller endda 3,5%. Altså, så kommer meget over det, så kan det være, at det begynder at være men det er sådan inden for rammerne, at det ikke helt ændrer det store billede. Så lige nu, der er inflation ikke noget, der sådan for alvor ryster dit verdensbillede i forhold til at investere? Altså, det er jo, man kan sige, at man skal sammenlægge de forskellige. Hvis der nu kommer en ny katastrofe, uforudset kommet, så er det altid godt at vide, hvor meget sådan, samlet, jeg kalder det firepower eller ildkraft, har regeringerne og centralbankerne klar til sådan en ting. Og hvis de har rigtig meget, ikke? Hvis gælden er lav, og inflationen er lav, og renten er høj, og man, altså, så føler man ligesom, jamen, så kan de bare smide altså, 2 katastrofer på os, vi er klar. Og nu er man måske, vi kan højst holde til en halv katastrofe, og så er det lidt mindre rart at investere ud fra. Men man kan sige, hver dag, så skal man jo have en portefølje, der består af det man helst vil have. Og vil du så helst have noget, hvor man kan sige, at det kan godt pludselig gå op eller ned med et eller andet, men alternativet er måske at få minus 3% om året på at sidde og holde kontanter. Så i forhold til det, så kan man sige, så er det stadigvæk mere sjovt, end det er at sidde og få de der minus 3% om året. Mm. Hvad er en katastrofe i dit perspektiv, Jeppe? Jamen, det kunne for eksempel være, at altså, nu har vi haft en gang, hvor de pludselig viste sig, at der var mere gæld i Kina, end de havde troet. Tænk, hvis nu der pludselig var endnu mere end det. Eller hvis lad os sige, nogle gange så er det nogen, man kan sige, der er set før. De største finanskriser historisk set, de er jo kommet enten ved, at der er en centralbank, der har øget en rente meget hurtigt, meget hårdt, eller at der er nogen, der har løjet om deres tal. Så det pludselig viser sig, gud, dem i Sydkorea, de påstod, at alle deres banker var solvente, og centralbanken havde det der, men det har de slet ikke. Og så må de ringe til centralbankdirektøren i USA og sige, vi har de tal der, de passede ikke. Mm. Jeppe, når du sidder og handler over i London, hvilke værktøjer bruger du så egentlig? Altså, er du teknisk analytiker? Er du fundamental analytiker? Hvordan går du til markedet sådan værktøjsbaseret? Det er, så vi er meget, hvad kan man sige, vi har delt det fuldstændig to imellem os, hvor Lars er det rent teknisk, og jeg er rent fundamental. Mm-hmm. Så man kan sige, jeg begynder at bygge modeller for kunder og så videre, banker som konsulent, og de modeller, hvad kan man sige, så det med at bygge store finansielle modeller, der beregner, hvad selskaber er værd, det er ligesom som mit et og alt. Mm. Og de er så bare vokset og vokset og vokset med årene, og suger mere og mere data ind fra alle mulige udbydere af god data. Og så jeg sidder mange meget, meget i dag bare sidder og leger med dem. Og det er så typisk, altså de fungerer jo så til de ting, som jeg kender til, og så en gang imellem, så er der et eller andet, jeg finder ud af, om det der, det skal lige tages på en ny måde. Hvordan kan jeg inkorporere det ind? Og hvis jeg inkorporerer det ind, giver det så mig også nogle nye perspektiver på andre aktier måske. Mm. Pearson, du har et spørgsmål. Hvad er det så for nogle tal, du kigger i et regnskab, som er vigtige for dig? Altså har du fundet nogle spændende tal? Altså vi kigger alle sammen på omsætning og EBITDA og EBIT og alt det. Men er der et tal, som er, nu talte vi jo visart før, men er der et trolddomstal, som ingen måske kigger på, men som kan give nogle spændende indikationer, som du har opdaget, som vi ikke har andre har opdaget måske? Jeg har så, hvad kan man sige, for sjov skyld lavet en hel masse jeppetal, ja. Så alle regnskabstallene bliver lavet om til jeppetal. Ja. Så mit yndlingstal, det hedder jeppida. Ja. Og så det er så, hvad kan man sige, i stedet for at tage sådan et vigtigt tal, så har jeg bare taget et vandfald af tal, og så sagt, jamen hvis vi lige tager et vægtet gennemsnit af det vandfald af vigtige tal, ja. Så er det mit første udgangspunkt. Så hvis jeg kigger, nå, det ser godt nok godt ud, ja. Og jeg ved nogle andre ting, og der er ting, jeg glæder mig, så kan jeg sige, jamen lige kigge ned på, hvad Jeppe der er så egentlig er brudt ned i. Ikke? Ja. Og der kommer vi sådan ned på mange ting, hvor du kan sige, nej, det ser godt ud. Du kan sige, hvis et selskab har en meget høj free cash flow, så kan det være rigtig fint. Jamen så kigger man på, hvad er det egentlig, det skyldes, og så kan det være, at det skyldes noget, der alligevel ikke demonstrerer sådan en god fremsigtet performance. Og så er der nogle selskaber, hvor man kan sige, at hvis det er et selskab, hvor industrien har været på samme måde i mange, mange år, så kan man gå langt tilbage i regnskaberne og sige, jamen, så er der spændende ting at hente der. Men hvis det er noget, hvor næste år, det har bare intet med sidste år at gøre, så er man nødt til i stedet for meget mere. Man kan sige, en ting, det er det, der som fremtid, eller fortiden skubber. Så de gamle regnskabstal, hvad viser det, hvordan er det gået? Og det skal det så bruges til ligesom at trække ud i fremtiden. Jeg kan ofte bedre lige det, vi kalder fremtiden trækker, så sige, hvis vi skal være derhenne, altså hvis vi i 2050 for eksempel skal være CO2-neutrale, jamen hvad er det så, altså hvordan skal det så per år gå tilbage til nutiden, og hvordan, altså hvem hiver den fremtid ligesom med sig mod den? Mm. Og det, hvad kan man sige, det er så, nogle selskaber er den vigtige, og nogle selskaber er den vigtige, og det, så... Jeppe, der stiltigheden fejler ikke noget, jeg synes, det er formidabelt, Jeppe Kirkbunde. Du sidder altså og laver din egen model, og så tænker jeg sådan, nu er vi jo lige præcis i den situation, hvor man, hvis man sidder som fundamental analytiker, og renterne ser ud til at stige, og der er måske nogle selskaber, som lige pludselig kommer til at få en anden market cap, hvis vi skal regne de der højere renter ind, fordi du sidder jo altså ret beset, går ud fra at tilbage diskontere en masse cashflow i dine modeller, så er der sådan selskaber, der på en eller anden måde er røget ud af sengen, når der er kommet de der nye forventede stigende renter ind? Der er en vigtig ting i hvert fald at tænke på. Altså, når man snakker om sådan det der med, skal vi gå efter værdi eller vækst? Der kan man sige, der er det, i forhold til vækst, der er der stor forskel på vækstselskaber, der allerede er profitable, og dem, der ikke er. Mm-hmm. Altså dem der er sådan en meget... Altså jeg investerer jo heller ikke så meget i startups, for eksempel, og det er jo en anden... En anden business case, der er der. Men i forhold til sådan, hvis du pludselig har en... vi skal diskontere med en meget, meget højere samlet WACC, så kan man sige, så dem, der er uprofitable og skal blive ved med ligesom at finansiere det årlige tab, de står meget, meget svagere end dem, der, altså, der ligesom er selvfinansierende. Så kan de måske bare ikke opkøbe en masse andre eller gøre alt muligt andet, men de kan, hvis de bare har, hvad kan man sige, ramt break-even, så står de stærkere. WACC, hvad er det, Jeppe? Det er weighted average cost of capital. God. Så det er, hvad kan man sige, det er, når man både tager renten med, og hvad man mener sådan, risikoen er for en industri, og for et selskab, så er det typisk den, man diskonterer med. Mm. Jeppe Kirkbunde, en af de ting, du også holder meget øje med, ved, det er Kina, du nævnte lige før. Altså, de kommer måske ikke til at vækste lige så meget, og kan vi overhovedet stole på, hvor meget de vækster, når de melder noget ud? Hvor meget fylder det i dit perspektiv, når du skal sammensætte portefølje? Det fylder rigtig meget. Jeg bruger meget tid på Kina. Man kan sige, at der er sådan nogle tommelfingerregler hister her, så en er for eksempel det med, jamen, hvor mange, hvis Elon Musk kan sige, at noget kommer til at ske i år X, hvor meget skal man så trække fra? Og en anden ting, det er sådan, hvis man ser for eksempel et kinesisk selskab, de siger omsætning af det her, jamen skal man så trække en tredjedel fra, eller 20% fra, eller der er så forskellige hedgefonde, der har forskellige sådan idéer. Men en ting, det er, man kan ikke nødvendigvis 100% stole på tallene. Også det med, at du kan ikke, revisorer fra udlandet kan ikke komme og tjekke op på tallene og sådan noget. Så der er andre, hvor man kan sige, så skal man nogle gange dobbelttjekke. Der var, jeg kiggede på den, der hedder Lock & Coffee en gang, og lod være med at investere i den. Men det var bare altså mere sådan, du kan få en fysisk tilgang fra andre med, hvordan ser den fysiske verden egentlig ud, og så kan du sige, hvis ikke du har det, så har du ikke tallene. Og i forhold til for eksempel, jeg kiggede også meget på de kinesiske ejendomsselskaber en gang. Der kan jeg jo se på YouTube-videoer alle mulige folk, der går rundt i de her spøgelsesbyer, og så se, gud ja, det er jo ikke, det kan jo ikke blive ved med at... Og så kan man sige, at dengang med, hvor meget gæld de havde i forhold til equity, der er det jo sådan ekstra. Der kommer ligesom sådan en skalering i risiko mod de sidste stykker, ikke? Hvor du når et punkt, hvor banken virkelig kan altså, hvor det er banken, der bestemmer over selskabet, og ikke længere aktionærerne. Mm. Men Jeppe, nu siger du Locking Coffee, som var sådan en, eller er en Starbucks-pendant, som havde masser af store vækstplaner, og så lige så gik det altså ikke så godt alligevel. Og så siger du, at du kigger på YouTube-videoer. Nu tænkte jeg på, at vi spurgte dig allerede i starten af udsendelsen, hvordan det var over i London med alt det her benzinmangel, og vi kan se masser af udmeldinger sådan i de danske medier også, og sikkert også YouTube-videoer, eller hvad ved jeg, TV-kanaler, der viser, at det er helt kaos, og Brexit er skyld i alt muligt og sådan noget. Altså, hvor meget kan man stole på den slags informationer? Altså, man skal lige... Det er typisk sensationalistisk i mange medier, også endda i nogle gode rapporter osv. Men altså, en god men det er ikke rigtig så godt, hvis man ser, at noget bliver divideret med et eller andet. Så man for eksempel ser nyheden, nej, hvad kan man sige, Facebooks audit har kostet Facebook 40 milliarder dollars. Mark Zuckerberg har personligt mistet 6 milliarder dollars. Så altså, det kan hurtigt blive sådan noget, altså 1-2 mange, hvor hvis man så tager, vent lidt, altså, de har en market cap på næsten 900 milliarder dollars, så 40 milliarder dollars i den henseende. Hvis man kaldte det en, 4-5%, så lød det måske ikke lige så nyhedstitelværdigt. Og på samme vis, altså, hvis du har 100 milliarder dollars i formue, du mister 6%, altså, så er det jo en almindelig måned i markedet på et eller andet plan. Så der kan man sige, der hvis man der er ofte, altså jeg plejer generelt at sige, hvis man skal være det bedste investor, så skal man både have styr på, altså på sådan virkeligheden og tallene. Mm. Der er nogen, der bare sidder kun og kigger i tallene næsten, og så kan de lave nogle store brøler, fordi de simpelthen ikke forstår, hvordan de relaterer sig til noget i virkeligheden. Men der kan også være andre, som, hvad kan man sige, de kan godt lide at bruge, som at det er rigtig godt, eller det er fantastisk. Men så kan man spørge, ja okay, men mener du så, at fantastisk er bedre end rigtig godt eller ej? Og der kan det være nemmere at sige, jamen, så giv mig det på en skala fra 1 til 10, fordi jeg er altså nødt til at beslutte noget ud fra det her, og jeg kan ikke bruge de der sådan subjektive ord, som jeg ikke ved, hvilken rækkefølge står i. Og i forhold til de store tal, der, jamen, der er det så, altså, hvis man har, altså, det lyder stort, jamen er det stort? Mm. En anden ting, som jeg ved, du koncentrerer dig om og kigger meget på, det er det, der hedder deep learning, kunstig intelligens og algoritmelæring. Hvad betyder det i markedet? Jamen, de selskaber, der står stærkest inden for det, der ligesom er, snakker om det, der hedder general purpose teknologi, eller generelt, jeg ved ikke, hvad dansk, almen brugte teknologier. Men det er ligesom den industrielle verden bliver stille og roligt erstattet af den her nye, smarte verden. Og de selskaber, der har ikke, altså den bedste teknologi bliver stille og roligt bredt ud. Den er ligesom gået fra, at der var nogle rigtig dygtige professorer, der var de bedste. Nu er de blevet hægtet lidt fra, så er nogle selskaber, der er de bedste. Men i sidste ende kommer det nok an på, hvem der har den bedste data. Så de selskaber, der... Og det er jo egentlig et gammelt buzzword, før vi snakkede om AI og så videre, så jeg tror, McKinsey lavede den første store rapport, de kaldte Big Data, så i fremtiden handlede om Big Data. Og det var egentlig meget, meget rigtigt. Så jeg ved ikke, hvorfor det buzzword forsvandt igen, fordi det har egentlig holdt stik hele vejen igennem, at det med at producere den rigtig gode store mængde data, at den bliver stille og roligt en rigtig stor konkurrencefordel. Og vi skal selvfølgelig også ind på nogle af de selskaber, som du holder øje med lige for tiden. En anden ting, Jeppe, der har ændret sig meget siden sidst, du besøgte os her i Millionærklubben, det er, at der er kommet enormt mange nye detailinvestorer på markedet. Hvad gør det ved markedet? Jamen, altså for det første kan man sige, altså hedgefonde er ofte misforstået. Altså de tjener typisk ikke de højeste afkast, og når de går kort på en aktie, er det sådan set mere til service for ellers andre end til dem selv. Jeg går aldrig kort, fordi jeg mener, det gennemsnitlig er en dårlig forretning, men man kan sige, der var en eller anden hedgefond, der bød Evergrande ned i sin tid, og sagde, at det var, hvis han havde fået ret dengang, og havde fået lov til at kan man sige, blive ved med at byde den lidt ned, så havde det hjulpet alle andre investorer, der køber noget til en mere fair pris. Men når der pludselig er, hvad kan man sige, en meget, meget stor volumen af folk, der er villige til at byde tilfældige ting op, i forhold til, hvor mange der er villige til måske at prøve at byde det ned, så kan du godt ende med at have nogle ting, hvor man siger, at den pris der, den stemmer ikke overens med, hvor profitabel den her forretning nogensinde kan blive. Og så kan man sige, at der er stor forskel på at købe noget, bare fordi man mener, at nogle andre vil byde mere for det engang. Det kan hurtigt blive, altså, jeg er en idiot, men bare der er en større idiot, så vinder jeg på det. Mm-hmm. Og det vil sige, hvis vi køber noget, så er det i hvert fald godt, hvis man køber noget, man mener, at det er værd. For så er du ikke afhængig af andre. Selv hvis ingen vil købe det af dig, så siger, jamen, så har jeg det jo bare selv. Så kan jeg stå her og være den eneste, der synes, det er noget godt. Men altså, hvis jeg får udbyttet af det i mange, mange år fremover, og den bliver, så er jeg også glad for det. Mm. Men er det blevet sværere at være i markedet, synes jeg? Synes du, med de her mange detailinvestorer, eller giver det så også lige præcis nogle muligheder en gang imellem, hvor man tænker, jeg har gennemanalyseret det her selskab, de andre forstår overhovedet ikke, hvad det skal ligge, så nu køber jeg det op? Nej, det jeg ved ikke, om det gør det sværere. Det gør det anderledes. Der er sådan nogle andre, hvor man kan sige, før var der måske nogle, altså var vækst måske ekstremt undervurderet, og nu er det så måske blevet lidt overvurderet. Og det, hvad kan man sige, det er så måske bare effekten af, hvordan folk tænker. Kunne det være, at folk pludselig tænkte anderledes? Det kan så godt være. Man kan sige, det har den lille ændring, at man føler ikke, man kan få, at man får en fair pris lige meget, hvad man køber, agtigt. At hvor markedet må, altså det er jo ligesom, hvis der er noget på en auktionsmekanisme, og der sidder rigtig mange dygtige og byder det op og ned, så føler man, den pris er fair. Når du køber noget i supermarkedet, fordi der kommer så mange, og så ved man godt, at du tager ikke en tilfældig tomat, og så går det op, så siger de, at det bliver 4 milliarder. At der er sådan en, så det, den fornuft kan godt være lidt forsvundet. Mm. Men hvis man alligevel sidder og laver sine værdiansættelser, som jeg gør, så er det sådan set ligegyldigt. Det er kun, hvis man føler sådan, at man mere, der er mange, mange store banker, der bare ser dem lidt mere oppefra, ikke? Altså, de siger, at vi allokerer så meget til den industri, og så meget til den industri, og så meget til det land, og så meget til det land, og så kan man sige, så kan de måske pludselig ende med at snappe noget op, der ikke er så relevant. Også nogle af de store indeksfonde, som siger, at vi skal bare have, hvad market cap er. Jamen, hvad hvis market cap, den har fået et eller andet? Altså, så følger det ikke normale værdiansættelsesprincipper, hvad de har fået med i den fond i hvert fald. Men jeg bider dog mærke i, at du siger, at vækst er lidt overvurderet. Der er jo altså nogen, der mener, at det er meget overvurderet, og der decideret er en boble i dele af den der vækstsektor. Det ser du ikke, eller hvad? Ikke meget overvurderet. Det vil sige, da du betaler mere for noget, der har vækst, og noget, der har konsensus, altså forventning om en masse vækst. Og det skal man også. For nu, altså, du har nogle selskaber, hvor det, altså, hvis de bliver meget, meget store profitable en dag, så er det meget værd at betale for altså i dag. Og hvis du gerne vil have et selskab om 20 år, der leverer en masse profit, så er der to måder. Enten så kan du tage et selskab, der allerede har en masse profit, og som bliver ved med at have det, og så har det en masse profit om 20 år. Ellers kan du tage et, der ikke har så meget profit i dag, men som til gengæld har væksten eller forventningerne om væksten, og som så kommer til at have den profit til den tid. Og der er nogle selskaber, for eksempel dem, der fører med deep learning der, hvor det kan, altså det kan blive til en forretningsrevolution, aldrig, altså på et større niveau end nogensinde set før, ikke? Så det er lidt altså større end da Rockefeller han startede olieindustrien op rigtigt. Så i forhold til det, så kan man sige, så altså det har meget værdi, at der er en relativt god chance for at sådan noget kan ske. Og det altså så kan man ikke bare så sige, men hvor meget EBITDA havde de egentlig sidste kvartal. Så man er nødt til at konkret sige, jamen, hvad kan de her blive til på lang sigt? Så du ser ingen bobler overhovedet derude i markedet? Jo, der er nogen. Men må lige spørge, men vi har jo meget med at kigge på kvartal til kvartal. Vi står også her, nej, nu gik det godt med tryk, fordi at, der, alligevel var der ikke så meget skybrud osv. Altså, kan du sådan med dine modeller prøve ligesom at sætte dig lidt mere op i helikopterperspektivet og kigge lidt længere? Altså, er det du arbejder med, sådan så at vi ikke bare har den der spand over hovedet og kun ser lige, hvad der er foran øjnene? Altså, eller hvordan arbejder du der? Ja, jeg kigger kun meget langt ud i fremtiden. Ja. Og det er fordi, det der, jeg mener, jeg kan bidrage med mit ekstra til markedet. Hvor jeg har ikke nogen, altså, jeg kunne godt bruge en masse tid på det, og så måske være lidt ekstra kompetent inden for det. Mm. Men den store gevinst for mig kommer ikke ved at være den, der gætter næste kvartalsregnskab bedre end så mange andre. Og jeg havde et møde med en topdirektør i et af de største kinesiske tech-selskaber i sidste uge. Og jeg starter sådan nogle møder med at sige, jeg er ligeglad med jeres regnskab næste kvartal. Ja. For de er nogle gange klar til, at de skal fortælle nogle operationelle metrikker osv., som andre gerne vil høre. Men dem er der nok nogle andre, der skal handle ud fra og gøre prisen fair ud fra. Det er ikke det, som jeg skal. Så jeg vil gerne høre de idéer, som ligesom kan være relevante om 10 år, om 20 år. Fordi at dem er der så, hvad kan man sige, der er sådan noget som kontrafaktisk historie. Hvordan kunne tingene være gået anderledes? Eller hvordan vil tingene være om lang sigt? Det har rigtig, rigtig mange mennesker simpelthen sådan en fobi imod. De vil ikke snakke om det. De har ikke lyst til at tænke på det. Altså det er sådan, det skal være nu og her og håndgribeligt-agtigt. Og alt det der med alternative scenarier og urealistiske ting og sådan noget. Så hvis man så rent faktisk beskæftiger sig professionelt med det og går det igennem, så tænker, hvordan bliver det så egentlig med det? Og hvis det sker, hvad sker der så? Og hvad hvis de to ting sker samtidig? Hvem påvirker det så? Så sådan går det slavisk professionelt igennem, det er der ikke ret mange, der gør. Og det, så derfor mener jeg, at der er en del selskaber, som så har en større langsigtet fremtid, og som måske ikke viser sig hverken i vækst- eller profittallene nu, og derfor så kan man lave en god handler på dem. Mm. Jeppe Kirkbonde, lad os hoppe ned i nogle af de selskaber, som jeg ved, at du har taget med til os. Vi skal starte i Canada, guld og kobber, Barrick Gold. Hvad er der interessant ved det selskab? Jamen, man kan sige, i forhold til guldprisen generelt, så tror jeg, der er konsensus om, at den skal ikke meget højere op i hvert fald. Så det er ikke sådan, man behøver at købe den, fordi man tænker, at nu skal guldet bare blive helt fantastisk. Men man kan sige, hvis man holder guld, og så står det i, hvad kan man sige, i en vault i New York eller et eller andet sted, så står guldet jo bare der, og der sker ikke noget med det. Men en guldmine her, der har altså guld nok i reserver til at producere i en 46 år, de hiver jo så også lidt ekstra op hvert år. Så på den måde, så har du egentlig en aktie, som også er en eksponering mod guld. Og det giver lidt dobbeltkonfekt. Og når det så egentlig ikke koster så meget, i forhold til, man kan sige, særligt ikke i forhold til den profit, der har været de sidste år, men den har så skyldt en meget høj guldpris. Men selv med en markant lavere guldpris, så vil man egentlig sige, så kan de køre rigtig fint videre og være noget, der giver et rigtig fint, stabilt afkast. Samtidig med, at du så har den eksponering mod guld, som man kan sige, det er ikke nogen naturlov, at guld skal være den her, hvad kan man sige, at når folk bliver rigtig bange, så skal de købe guld. Men det har folk gjort nogle gange historisk, så derfor kan man sige, så får den ekstra beskyttelse mod de scenarier potentielt. Mm. Og jeg kan sige, når jeg laver risiko, så kigger jeg på en masse scenarier og tænker, er der nogen, jeg ligesom skal være bange for der? Og så har jeg så set, at kan jeg lige lukke det af her smart? Og så tænker jeg, gud, jeg kan egentlig tjene godt afkast på den her og lukke nogle af de risici af. Så bliver det en fin investering, synes jeg. Den handler på New York Stock Exchange. Den hedder Gold i tickerkoden GOLD. Det er lige ud af landevejen, Jeppe. Når jeg kigger sådan på år til dato, så det har jo været helt forfærdeligt. 25% har den tabt, så vidt jeg kunne se. Ja. Så den skal bare op derfra, eller hvad? Ja, det er, hvad man siger. Når jeg køber et selskab, så har jeg ikke nogen forventning om, det skal stige på kort sigt. Mm. Jeg tænker, jamen, jeg har lavet min vurdering her, hvad jeg siger, og den kommer andre ikke til at lave den samme vurdering om en uge eller om et år. Eller så. Så jeg køber den, fordi jeg tænker, at den her, det er godt nok et værdifuldt selskab til en lav pris. Den er jeg nu glad for at være ejer af, og så må andre byde den op eller ned, som de vil. Man kan sige, hvis de pludselig byder den op i et niveau, hvor jeg er noget andet, jeg hellere vil have, så skifter jeg ud, og hvis det pludselig viser sig, at der er en katastrofe, noget jeg har overset eller andet, jamen, så må man så tage stilling til det. Men jeg køber aldrig noget med sådan en forventning om, at nu bliver den budt op, og så skal jeg sælge den om 3 måneder. Køber noget med vurdering af, nu har jeg den, nu kan jeg have den til evig tid, og den er jeg glad for at have, men der kan jo ske nogle ændringer, som så gør, at der er noget andet, jeg endnu hellere vil have. Så er du meget langsigtet investor, men altså kan selvfølgelig bytte ud, hvis der sker nogle ting. Hvad hvis det nu går den anden vej? Altså nu taler vi om, at det går op, og du der. Hvad hvis nu den faldt til, hvor tænker du, okay, så har jeg åbenbart helt forkert i min matematiske model, eller min Jeppe-model her. Hvad skal den ned i? Skal den i 15? Det har ikke noget med prisen at gøre, kan man sige. Altså, jeg laver min vurdering i dag, altså hver dag, hvad vil jeg gerne have på portføljen i dag, baseret på den information, jeg har der. Ja. Hvis der så er, hvad kan man sige, hvis der så er nogle nye ting, altså der kan være et selskab, hvor at, jamen, den vækst, der forventer, den kom bare ikke, eller det nye produkt, jeg tænkte, det der produkt bliver godt, det blev det ikke, så videre. Og det kan så være, at markedet også er enig med den. Så der nogle gange, så kan man sige, den er faldet med 30%, er det så ikke 30% rabat? Jamen det er ikke sikkert. Hvad hvis regnskaberne har været dårlige i mellemperioden, og selskabet er faktisk blevet 40% dårligere, og det er 30% billigere, så vil jeg sige, så er det faktisk blevet en dårligere handel nu, fordi at du får, ja, du betaler mindre, men du får endnu mindre. Det er ligesom at købe det er den samme deal at købe 2 liter cola til $2, som at købe 1 liter cola til $1. Så hvis cola-størrelsen er halveret, og prisen er halveret, så ser jeg det som den samme deal. Så giver det mening. Betaler de udbytte? Barry, go. Ja, der er en lille smule. Okay. Og så er der også en del, der har med kobber at gøre, men det er ikke noget, der sådan fylder. Ja, det vækker ikke lige så meget, men det er jo noget, man typisk finder samtidig med, når man finder guld, så finder man også lidt kobber. Okay. Vi skal til USA og kigge på Teradyne, som du også har taget med til os. Så er vi over i noget semiconductor testudstyr. Ja, så de har, hvad kan man sige, det er klart den store del og den mest værdifulde forretning. Det er testudstyr til semiconductors. Og i og med, at efterspørgselen på semiconductors er steget så voldsomt, så skal der bygges en masse nye produktionsfaciliteter til flere semiconductors, og de produktionsfaciliteter, de skal have de her teststationer. Der er nogle andre, man kan købe, men det er Teradyne, der ligesom er nummer et inden for det. Det har været deres lange, gode, stabile forretning i mange, mange år, og den har fin vækst og er rigtig profitabel. Så har de så også, lavet sådan et, man kan sige, nogle gange så selskaber. Min gamle konsulentchef, han forklarede mig, at du kan kun hoppe et skridt på skakbrættet, ikke? Så du kan hoppe, hvis du er i en industri, så kan du lave noget mere i samme industri, eller en ny industri, eller du kan hoppe til et andet land. Men du kan ikke hoppe til en anden industri i et andet land. Og hvad kan man sige, Teradyne her, de er så gået ind og købt to selskaber i det danske robotmarked i Odense, simpelthen, som ligger langt fra det med at teste semiconductors. Men de har købt for eksempel noget, der hedder Universal Robots, som laver den her meget, hvad kan man sige, lækre at programmere robotarm. Og det er jo så også et ekstremt spændende vækstmarked, og også meget profitabelt. Men det er så noget helt andet. Men det har til fælles måske, det er, at de her ingeniører i Massachusetts, de kan godt lide sådan spændende, fede, komplekse ting, og så robotarm har de så set sig vilde på. Nasdaq handler den på, og tickerkoden er TER, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. De har jo altså også nogle ret spændende kunder, må man sige, de leverer til sådan nogle som Samsung og Qualcomm og Intel og IBM og alle mulige andre, Jeppe. Er det noget, der sådan betyder noget for dig, hvor store de er, sådan, hvilke kunder de har? Ja, man kan sige, at det også, der var, altså, jeg læste på et tidspunkt, der var noget far med, at de havde for meget af deres omsætning hos for få kunder. Jeg synes egentlig, når jeg kiggede igennem, at det var ikke så slemt igen. Men det er selvfølgelig, altså, hvis en stor kunde har 15% omsætning, for eksempel, og smutter, så er det jo altså, det er selvfølgelig super, super negativt. Så på det plan, det kan være rarere at have mange små kunder, end det kan være at have få store, i hvert fald i sådan en forhandlings kraftposition. Men der kan der være nogle andre fordele, og de er meget stærke inden for markedet, så man må sige, de står ligesom som den stærkeste forhandlingspartner indtil nu overfor de her store kunder. Og så er vi jo altså i en situation, hvor der er masser af problemer i den, også i den der semiconductor industri, der er flaskehalsproblemer snart sagt alle vegne, Jeppe, og de tænker jeg også render rundt og prøver at flå i alt, hvad de kan komme til at få af råvarer ind til dem. Kommer det til at gå ud over Teradyne? Man kan sige, at flaskehalsen i den her industri skyldes, altså de bliver koblet sammen med alle de andre flaskehalsproblemer. Det er virkelig efterspørgselen, der går helt amok. Mm. Fordi at der er simpelthen alle de ting, vi har omkring, at de skal nu have en mikrochip i sig. Så hver lille komponent, der er i en bil, jamen der skal lige en mikrochip i, så man kan se, hvordan det går med den komponent. Hvis noget går i stykker, hvorfor skal den hele være gået i stykker? Man skal da vide, hvilken komponent, der er gået i stykker. Så pludselig så kan køleskaber og alting have mikrochips i. Og det, hvad kan man sige, at den eksplosion, den har man så ikke kunne følge med her på. Og man kan sige, historisk set har semiconductorindustrien været meget cyklisk, fordi det er sådan, det tager et helt år at lave en ny, hvad kan man sige, produktionsfacilitet, og det tager 10 uger at lave en ny semiconductor, og så har man, hvad kan man sige, du må ikke koordinere mellem, altså du må ikke lave konkurrenceforvridende ting, så det kan hurtigt blive sådan noget med, at jamen, nu regner vi med, at der bliver stort efterspørgsel, så får vi produceret for meget, og andre gange, så går det den modsatte vej. Mm. Og så kan profitten stige meget og falde meget. Men nu her er man så virkelig skudt forbi. Man skulle selvfølgelig have lavet mere produktionskapacitet, nu vi har så stor efterspørgsel på mikrochips. Mm. Men Teledyne er altså en aktie, som du også holder øje. Har du investeret i den allerede? Ja. Okay, godt, den er i porteføljen. Jeppe, den sidste aktie, den lader vi lige hænge. Vi laver en lille cliffhanger, fordi vi har nemlig fået Tom Hårgaard med på telefonen nu, så hvis I tager headset på, så kan I også høre, hvad han siger. Godmorgen, og velkommen til, herr Hårgaard. Godmorgen, Bodil. Hårgaard, det har jo været spændende marked endnu en uge. Det synes jeg snart sagt, det er hver gang, jeg ringer til dig, og du har jo spillet på den korte side, altså satte på, at markedet skulle gå ned. Hvordan har ugen så været sådan indtjeningsmæssigt for dig? Ej, de sidste 24 timer har været meget positiv, især fra i går eftermiddags, hvor Dow Jones toppede ud efter en god uge opad, og så faldt vi, og vi faldt hårdt, og vi har faldet meget hårdt i løbet af natten, og det påvirker Europa. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg tror på, at det er begyndelsen på den helt store tur nedad, men jeg er da glad for, at jeg er på den korte side, fordi jeg synes, der er mange faktorer, som gør sig gældende til at kunne presse markedet længere ned. Hvad er det for faktorer? Jo, jeg sidder her, og jeg holdt en... Jeg viser min alder nu, men jeg lød mig fortælle af min far og mor for lang tid siden, at vi havde et stort hus, da jeg blev født der omkring i 69, og i omkring 71, 72, 73, der kan jeg huske et eller andet, de snakkede om, at vi kun varmede et hus op, eller et værelse op i huset, det var under oliekrisen. Og jeg tror også, jeg har læst et eller andet noget et sted om noget, der hedder bilfri søndag. Og det synes jeg egentlig var utrolig interessant, fordi det kom på et tid, hvor jeg så tænkte, det er det, vi kalder olie. Det er det, vi viser dem i dag, også der kommer fra en lidt anden generation. Den lidt ældre generation, det er det, vi kender for oliekrisen. Men det er der nok ikke så mange mennesker, der måske er klar over, det er, hvordan oliekrisen påvirkede aktiemarkedet. Og jeg synes, det er utroligt spændende, fordi jeg holdt en tale herhen over weekenden i Aarhus og i København, hvor jeg netop prøvede at drage nogle sammenligninger mellem oliekrisen i 73 og hvordan aktiemarkedet reagerede på oliekrisen i 73. Og det, synes jeg, var spændende, det var at vise visuelt, hvordan markedet var faldet. At markedet faldt fra top til bund omkring 48%, og det faldt ret hårdt, og det ret hurtigt. Og det er det, vi kalder bæremarkedet fra 1973-74. Når vi så har... Når vi så begynder også at kigge på, hvordan olien tidede sig der i 2006-2007, hvor olie steg fra en bund i omkring kurs 50, hvor den steg op til, jeg ved ikke, om du kan huske, den steg op til kurs 145, og den steg omkring 184% over et lille års tid, halvanden. Ja, og hvorefter den så faldt hele vejen ned til kurs 30, altså omkring 76%. Og det er på samme tidspunkt, når vi så også korrelerer med, hvad der netop skete, den der lille begivenhed, vi kalder finanskrisen i 2007-2009, og jeg siger ikke, at det var på grund af olie, men jeg siger bare, at det er meget spændende at lave korrelationer mellem, hvordan oliemarkedet tager sig, og hvordan aktiemarkedet så reagerer på, hvordan oliemarkedet opfører sig. Fordi når man så kører ned på sådan en lidt lavpraktisk plan, og man så for eksempel oplever her i London, at man skal køre op i 90 minutter for at få en tank benzin, så kan man godt begynde at tænke på, hvordan det måske var i 70'erne, hvor de kørede op i kilometer bare for at få en halv liter benzin, så de kunne køre på arbejde og tilbage. Så jeg synes, der er mange ting, som, du kender mig, jeg kan godt lide at drage paralleller mellem fortiden og nutiden. Og jeg synes, at det er spændende, den tid, vi lever i. Måske ikke nødvendigvis på en positiv måde, men fordi det måske eventuelt har nogle ramifikationer om, at det her bullmarked, vi har set siden, marts måned 2020, det er måske ved at løbe lidt tør for energi. Ja, og Tom, jeg synes også, det er spændende at trække tråde tilbage til historien, fordi det er gode historier. Jeg synes ikke nødvendigvis, man kan bruge det til så meget, når man skal handle frem ud i fremtiden. Det er jeg ikke enig i, fordi hvad er det med, jeg siger, at det kan godt være, at historien ikke gentager sig 100%, men den rimer ofte nok til, at man kan drage paralleller. Så fra mit vedkommende, jeg har for eksempel en 72 uges cyklus, som jeg nu også har underholdt alle med hen over weekenden, som helt klart peger på, at vi er i en nedadgående fase, og den her nedadgående fase sikkert vil vare ved længere end langt de fleste måske har lyst til at erkende. Når du så begynder også at drage nogle andre paralleller ind, så som vi har en, ja, vi har et oliemarked, som løber løbsk, og som sidder på det højeste niveau, som er det har siddet de sidste 5 år. Det er ikke bare noget, jeg kan ignorere. Det er noget, jeg bliver nødt til at sige, okay, det her det er virkelig noget, der kunne påvirke. For stigende energipriser, det tror jeg, det har en effekt, især på aktieindekser, som de tunge industriaktieindekser, såsom FTSE-indekset, såsom DAX-indekset. Og det, synes jeg, allerede er blevet reflekteret ind i priserne, kvæg det, at DAX'en for ja, en 4-5 uger siden var 1000 point højere, end den er i dag. Men Hårgaard, vi har dog et makroøkonomisk billede, som er noget anderledes end i starten af 70'erne. Ja, bla bla bla. Men det kort og lange her er, at markederne er faldende. Du har intet andet end det, vi som teknisk set siger, faldende toppe og faldende bunde. Og så kan du så argumentere om det makroøkonomiske billede. Og selvfølgelig så makroøkonomiske billede anderledes i 1973 til hvor det gør 40-50 år senere. Men ikke desto mindre, så er mennesker stadigvæk mennesker, og vi har en tendens til at reagere på den samme måde, om det er 40 år siden eller det er i dag. Og når du kigger på, hvordan oliemarkedet så blot for 10-12 år siden reagerede på den, hvor markedet steg. Det, da olie steg fra kurs 50 op til kurs 145, det var det samme tidsrum, hvor aktiemarkedet begyndte en kæmpe rutsjetur ned. Ja, okay, Tom Hårgaard. Lad mig godtage din tilgang til markedet, og så bare spørge dig. Hvis jeg må komme til redning, det er jo også det, der gør et marked, fordi hvis vi alle sammen var enige, så var der jo ikke noget marked. Der skal være en køber og en sælger hver gang, der bliver handlet. Netop. Tom Hårgaard, så lad mig bare lige holde fast i, at du siger, at du tror altså, at vi er i gang med en nedadgående fase, der var meget længere, end de fleste tror. Hvor lang tid tror du, den var da? Jeg tror, vi er i gang med en korrektion, som i hvert fald skal give os en 10% korrektion. I øjeblikket er vi kun korrigeret omkring 5%. Og det er da egentlig det meget pussy. Reglen er 5. Men de her korrektioner, vi ofte ser, det er, så korrigerer vi 5%, og så tager markedet sådan lige en, okay, skal vi længere ned, eller skal vi holde? Og så ser du ofte, at markedet prøver at danne en base. Når vi så falder vi til 5% mere og 5% mere. Og jeg tror ikke, vi slipper med en 5% korrektion. Og jeg ved også godt, at folk, der argumenterer imod mig, siger, du væder imod centralbankerne, der er masser af likviditet, der er så billige penge. Det accepterer jeg fuldstændig. Det er derfor, jeg prøver at lytte til musikken i markedet, i stedet for, hvad retorikken er. Fordi jeg kender godt retorikken, men på den anden side, så kan jeg heller ikke, jeg kan ikke sidde på sidelinjen, når Dow Jones falder 400-500 point. På sådan en eftermiddag. Mm. Derfor er jeg på den korte side. Ja, og det er altså også der, hvor du historisk set altså tjener rigtig mange penge. Det har du gjort rigtig godt. Når det falder, så er du der. Ja, jeg er ikke så god til den lange side. Ja, du er bedre til den korte i hvert fald. Men Tom, lad mig lige spørge igen, fordi jeg ved ikke, om det er noget, man kan svare på, men det kan man nok ikke svare så konkret på. Men hvor lang tid kommer det til at tage? Det er egentlig det, jeg var interesseret i. Altså okay, nedturen. Hvis du taler om, hvor lang tid bæremarkedet har en tendens til at vare, så måtte man jo smide historiebøgerne ud en lille smule, hvis man også begynder at fakturere 2020 ind, fordi der var et bæremarked 3 uger, og det er vist første gang i historien, at vi har set en 40% korrektion på 3 uger, og vi så kalder det et bæremarked. Mm. Men hvis vi så fakturerer marts for 2020 væk, jamen så har en bæremarked en tendens til at vare et sted mellem 9 og 12 måneder, hvorefter du så får en modkorrektion. Og ofte så kommer bæremarkedet i to bølger. Du får den første bølge, som du for eksempel stod fra 2000 til 2001 nedad, og så får du så en modkorrektion, der varede 6 måneder opad, og så får du endnu et hug af nedad, der varede 6 måneder. Og så var det ligesom slutningen på bæremarkedet i 2000 til 2002. Og bæremarkedet i 2007-2009, ja, det vejede pudsigt nok præcis 72 uger. Så det er omkring, du ved, omkring de der 1 år og 3 måneder. Mm. Så det er, hvad vi har af historiske data her fra nyere tid. Så kan vi begynde at gå tilbage til krakket i 87, hvor vi korrigerede i 20%. Men der vejede bæremarkedet altså også kun igen, det var sådan lidt aller marts i 2020. Det meget en 3 uger, og så var det egentlig tilbage hen over stepperne. Så der er masser af eksempler på bæremarkedet, der varede meget, meget kort tid. Der er få eksempler på, at det varede kort tid, men generelt mere varet end bæremarkedet skal have lidt tid. For eksempel sidelæns i 2004, det varede 9 måneder. Sådan. Nu kan jeg kede dig med historiske dage, som jeg tror, vi skal holde her. Vi holder det her. Tom Hårgaard, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, selv tak. Hej. Så vidt altså Tom Hårgaard, der er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Han spiller på den korte side, det vil sige, han bedder altså på, at markedet skal lavere. Jeppe Kirk Bonde, lad mig lige tage den rundt om dig. Er du enig i de perspektiver, som Tom han altså ser derude, at vi står foran en længerevarende nedtur på aktiemarkedet? Altså for det første vil jeg sige, at det er spændende altid at kigge på historien, fordi der er, så en ting er, hvis der sker noget, men der aldrig er sket før, så har man ligesom tilladelse til at blive overrasket. Men hvis der sker noget, der er sket mange gange før, så må man ligesom sige, så burde man ikke blive så overrasket. Men det der med sådan, at nu skal vi have en korrektion på 10% eller sådan noget, så siger man jo implicit, at kontanter pludselig skal blive meget mere værd i forhold til alt muligt andet. Det kan så også være, altså hvis det er jo i virkeligheden meget noget, centralbanken styrer. Så hvis du har noget, hvor du siger, jamen jeg har en analyse, hvis det var en konsensusanalyse om, at markedet skulle en bestemt vej, så ville centralbanken reagere på det og sørge for, at det ikke skete. Så det man forudsiger, det er ikke bare sådan, hvad økonomien naturligt gør, det er, hvad økonomien naturligt gør, minus hvad centralbanken gør. Mm. Og det er, hvad kan man sige, notorisk svært at forudsige. Og der kan man sige, hvis man måske var verdens dygtigste til at forudsige det, det kan være, at man er CEO i Goldman Sachs og har adgang til en masse ekstra data og snakker med alle de rigtige folk osv. Og så selv der er man kun måske lidt bedre end en abe til at gætte det. Og derfor kan man ikke lave en lidt profitabel strategi på det, men ikke profitabel nok. Mm. Så det er, hvad kan man sige, så selvom det er et spændende emne, som man gerne vil vide en masse om, så fordi du ikke kan få en stor nok fordel på det, så er det ikke det, der ligesom skal danne. Det er ikke det, der kommer til at danne rammen for de bedste investeringsstrategier. Men generelt kan man sige, jeg plejer at sige det der med, at man skal forvente, at markedet kan fordobles eller halveres på et år, og det kan falde med en 20% på en måned. Fordi at folk, der er jo mange, der starter med at investere, og så kigger de dag 1, jeg er i grønt med 0,5%, ej, det var en god idé, jeg kom i gang med at investere. Og så går det ned med 10%, og så tænker de, ej, det var ikke for mig det der, det kan jeg ikke finde ud af, jeg må hellere sælge det hele nu. Så det er bedre, at man ligesom går ind med den der tilgang og siger, det kan altså det er, du skal ikke... Der er en af mine venner, han ville ikke ud at hike, fordi at første gang han var på sådan en hiking-tur, der regnede det, og så blev han ikke så glad for det. Og der må man sige, så det er fint nok at hvad kan man sige, i hvert fald have med i minde, at det, som Tom siger, det kan sagtens ske. Altså, at markedet skulle falde med 10%, det er aldrig, der er aldrig nogensinde, at det er urealistisk. Nej. Og så skal man også lige huske på, at Tom han er jo det, der vi kalder daytrader, det vil sige, at altså, han kan vende om på en tallerken fra sekund til sekund, og det er der måske ikke så mange derude, der har held med. Han har gjort det i rigtig mange år. Så han har også en vis erfaring at bygge det på. Jeppe, vi skal lige omkring det sidste selskab, som du har taget med til os, så vi bliver sådan meget specifikke. Alphabet, Nasdaq handler den på, og den hedder GOOGL, Google, ja, næsten i hvert fald. Hvad er der spændende ved Alphabet lige for tiden? Ja, så det er min største position er i Alphabet. Man kan sige, de lavede en fantastisk akquisition for lang tid siden i dem, der hedder DeepMind, som var det, der gav dem føringen på deep learning, i hvert fald i en lang periode. Elon Musk han støttede så de her OpenAI, som ligesom catchede op, og så er der jo så en masse forskellige ting rundt omkring, der også er spændende for det. Men det kombineret med, at de jo så har verdens mest interessante dataset, Google, fra hvad alle mennesker er i gang med lige nu alle steder, det giver en ekstrem masse uudnyttet potentiale for Google. Google har andre fokusområder, og vil heller ikke, kan man sige, måske komme i regulatorens hårde søgelys på nogle irrelevante ting. Og de har heller ikke, hvad kan man sige, nu har de lige droppet deres store banksatsning. Fordi der har været mange, man kan sige, da jeg arbejdede i bankbranchen i London i for mange år siden, der var det sådan en ting, jeg kørte op på. Altså, man kan godt forvente, at Google og Apple og sådan noget, de kommer ind på i hvert fald den lave profitsegmentet af det her marked. Men Google har jo en meget stærk konkurrencemæssig position inden for deres kernemarkeder. Meget, meget høj profit, meget, meget høj vækst, koster ikke for meget i forhold til det. Så du får ligesom, det er ikke, hvad kan man sige, hvis alt bare fortsætter, som det gør, så er det ikke verdens bedste investering. Så er det bare en fin okay. Så får man måske et afkast på 6% om året, eller sådan noget, hvis tingene bare fortsætter. Og det er jo okay. Mm. Men det er så med den her bonus, at tænk nu, hvis de kan bruge det her dataset med deep learning, med, altså, om det så bliver i formatet, at man sidder og skriver, eller man taler til Google Home, eller hvordan det bliver, eller altså, tingene bare spiller i baggrunden, når man slet ikke rigtig skal interagere med det, for altså, det har uanet potentiale. Det kan blive, altså, så det er også den, når jeg bliver spurgt, hvis du kun kunne have én aktie, så er det den, jeg ikke ville ture skille mig af med. For jeg har en idé om, at det er simpelthen den, der lige pludselig en dag kommer med nyheden. Og altså, hver gang jeg læser sådan et eller andet, der står sådan, jamen, stort AI breakthrough, nogle professorer et eller andet sted, eller nogen et eller andet sted, og så læser man lidt dybere ned i artiklen, så står det altid dernede, og de brugte i øvrigt Googles produkt til det her. Mm-hmm. Og tænker man, okay, ja, jamen, så er vi stadigvæk med på den. Så længe man kan sige, at de store breakthroughs er i samarbejde med Google, så har de den der kæmpe ekstra, hvad kan man sige, så du får et stabilt selskab til et forventet godt afkast med den her kæmpe potentielle lotto-kupon liggende under. Og der er dog andre selskaber, som også på en eller anden måde sidder på en masse data, som udvikler sig og gør alt muligt andet. Her i Millionærklubben har vi blandt andet en af vores porteføljeforvaltere, Mads Christiansen, der har investeret i Facebook, men dem vil du altså ikke tage i forhold til Alphabet? Jeg har også Facebook, okay. Men jeg synes ikke, det er, hvad kan man sige, der bliver sådan en kamp på sigt mellem dem, der har operativsystemerne og dem, der har de store apps på operativsystemerne. Og der kan man sige, at det kan godt være på et eller andet tidspunkt, at Facebook og Spotify og Netflix og nogle andre, de skal ud og finde ud af, jamen kan vi bruge regulatoren til at kæmpe lidt bedre for vores profit imod Google og Apple, eller skal vi simpelthen til at have en Linux-løsning eller et eller andet? Der er sådan en kamp der, og man kan sige, Mark Zuckerberg har altid været bange for det der med, at folk ville hoppe på noget nyt, at så vil de hoppe over til Snapchat, eller så vil de et eller andet. Og det er jo en reel frygt. Også fordi, at det man måske engang tænkte som den der stærke netværkseffekt og kritisk masse, der kan man sige, at det er jo blevet nemmere. Folk er blevet mere villige til sådan at shoppe lidt rundt. Altså, så når jeg, altså, nogle gange kan man ikke huske, hvilken platform det lige var, men jeg kan godt, men man skrev til folk på. Fordi ja. Du kan bruge mail, WhatsApp eller hvad, altså alt muligt. Det kender jeg godt. Jeppe Kirk Bonde, vi tog den simpelthen lige til stregen, for tiden er løbet fra os. Tusind tak, fordi du var med os her i studiet i dag. Copy Trader fra eToro. Lars Persson, også tak til dig, der var med. Velkommen. Tak til Tom Hårgaard, som vi fangede på telefonen. Og størst af alt tak selvfølgelig til alle jer, der lyttede med derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.